یا مرشدی یہ بتائیے پیٹ کا قفل مدینہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے پیٹ کو حرام سے بچائے، زہر نصیب شبہات سے بچائے، اور اس وقت تک نہ کھائے جب تک بھوک اچھی طرح نہ لگ جائے، اور اس سے پہلے ہاتھ کھینچ لے کہ ابھی بھوک باقی ہے. یہ ہے پیٹ کا قفل مدینہ، نصیب ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے، مگر نیت ثواب کی کریں. صحت کو بہت فائدہ ملے گا، یہ نیت ثواب. بھوک کے فضائل اس عنوان پر اور کسی زبان میں ہو تو ہو، اردو میں اتنی ضخیم کتاب میرا گمان غالب بھی یہ پہلی کتاب ہے بھوک کے فضائل پر اتنی ضخیم کتاب. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کو اعزاز حاصل ہے کہ آخر میں 52 حکایات ہیں. اس میں نام تو اس کے پیٹ کا قفل مدینہ، لیکن الحمدللہ اس میں وہ معلومات ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ خود ہی سمجھ لیں، اور دوسروں کو بھی پڑھائیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.